discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl. De groenste energie is de goedkoopste energie. Check anwb.nl/energie. 5 uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Een volle dag werd er gepraat tussen het kabinet en verschillende boerenorganisaties om tot een landbouwakkoord te komen. Onderhandelingen zijn nog niet geklapt, maar een akkoord is er ook nog niet. Straks praat ik met een van de deelnemers aan de gesprekken, want is er nog vertrouwen in een akkoord? Nu eerst het NOS-journaal, Ismael de Bruin. De Nederlandse overheid moet het contact tussen Russen en Oekraïners in Nederland niet forceren. Dat vindt instituut Klingendaal. In een nieuw rapport staat dat de Russische en Oekraïnse gemeenschappen in Nederland zijn gegroeid sinds de oorlog in Oekraïne begon. Bevolkingsgroepen gaan elkaar in Nederland uit de weg en daardoor zijn er vooralsnog geen openlijke conflicten ontstaan, schrijft Klingendaal. Om te voorkomen dat dat wel gebeurt, zou het contact dus niet moeten worden afgedwongen. Pogingen om te bemiddelen zouden juist averechts werken. De Oekraïnse luchtverdediging heeft afgelopen nacht 29 Russische kruisraketten uit de lucht geschoten. Dat meldt het Oekraïnse leger. De raketten waren gericht op meerdere doelen in het land. In verschillende steden waren ontploffingen te horen en klonk het luchtalarm. In de havenstad Odessa zou iemand zijn omgekomen. In Kiev ontstond brand door vallend puin. Rusland zegt dat het alle doelen heeft getroffen en vernietigd. Het gaat waarschijnlijk nog weken duren voor boerenorganisaties en het kabinet het eens zijn over de toekomst van de landbouw. Gisteren en de afgelopen nacht was er overleg tussen de organisaties en minister Adema van Landbouw. Er zijn 4 punten waarop de partijen het nog niet eens kunnen worden, zegt politiek verslaggever Thomas Spekschoor. Dat is toch een tegenvaller, want dat landbouwakkoord dat wordt keer op keer uitgesteld, terwijl iedereen benadrukt hoe belangrijk het is, bijvoorbeeld voor het stikstofbeleid en om de boeren perspectief te geven. Er gaat opnieuw onderhandeld worden. Het landbouwakkoord is nog niet helemaal geklapt. Maar ja, of het dan wel gaat lukken, blijft toch de vraag. De partijen zijn het niet eens over het geld dat beschikbaar wordt gesteld aan boeren voor natuurbeheer. Ook konden ze geen afspraken maken over de bescherming van boeren die willen doorgaan en de legalisering van zogeheten pasmelders. Boeren die buiten hun schuld zonder natuurvergunning werken. Het Italiaanse leger is samen met de kustwacht bezig om mensen uit het rampgebied te evacueren. In de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna zijn tot nu toe zeker 9 doden gevallen door het noodweer van de afgelopen dagen. Wegen zijn onbegaanbaar en er zijn honderden aardverschuivingen geweest. De douane heeft op een vrachtschip in de haven van Rotterdam 450 kilo cocaïne onderschept. De pakketten drugs werden gevonden in sporttassen die verstopt waren tussen vaten met geconserveerd fruit uit Guatemala. Het schip was onderweg van Panama naar Antwerpen. De Spaanse tennisser Rafael Nadal komt niet in actie op Roland Garros volgende week. Dat heeft hij op een persconferentie gezegd, waar hij ook vertelde dat volgend jaar zijn laatste tennisjaar zal zijn. De 14-voudig winnaar van het Grand Slam toernooi in Parijs heeft last van een heupblessure. De begrafenis vorig jaar van koningin Elizabeth heeft ongeveer 162 miljoen pond gekost, omgerekend ruim 186 miljoen euro. Bijna de helft van het bedrag is opgegaan aan veiligheidsmaatregelen. De koningin stierf op 8 september op haar landgoed Balmoral in Schotland. Daarna werd ze opgebaard in Londen, waar honderdduizenden mensen langsliepen. Bij de staatsbegrafenis waren tientallen staatshoven en regeringsleiders aanwezig. De moeder van koning Charles is bijgezet in het familiegraf op Windsor. In Argentinië zijn resten gevonden van een nog niet eerder ontdekte dinosaurussoort. Het reusachtige dier woog 50.000 kilo en was 30 meter lang. Volgens onderzoekers is de soort een van de grootste ooit ontdekt. De dinosaurus leefde zo'n 65 miljoen jaar geleden. De vondst werd al gedaan in 2018, maar vandaag werden de resten voor het eerst gepresenteerd. Het skelet werd gevonden in een natuurreservaat in de Zuid-Argentijnse regio Patagonië. In dat gebied leefden meer dinosaurussen. Deze soort was een planteneter en had een lange nek. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Morgen begint fris, later wordt het zonnig en dan wordt het ongeveer zo'n 19 graden. In het weekend meer zon en hogere temperaturen. En dan gaan we gauw naar de Giro d'Italia, want er wordt bijna gefinished in etappe 12. Herbert Dijkstra. Ja, minder dan 200 meter nog. De Duitser Dens gaat aan de leiding. Skuijen zit erachter. Berwick heeft het opgegeven. En het is Dens, de Duitser, die de etappe wint. En verslaat hier Toms Skuijen uit Letland. Berwick eindigt als derde. Ja, dat was een beetje pokeren in die laatste kilometer. En dat deed Dens heel goed. Het is meteen de grootste overwinning in zijn carrière. Want alle mannen in de kopgroep hadden nog nooit een grote wedstrijd gewonnen. Zeker niet in een grote ronde. Tonelli moet dan nog binnenkomen. Terwijl de Duitser Dens inmiddels feest aan het vieren is. Hij pakt een prachtige zege en wint de 12e rit in de Ronde van Italië. Ster. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. 50PLUS Mobiel, nu ook via mobiel.nl. Kom naar Sieraad Art Fair. Daar koop je de meest unieke sieraden en juwelen direct van de ontwerpers. 18 tot en met 21 mei, Gashouder Amsterdam. Kijk op sieraadartfair.com. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Klassiek, avontuurlijk of crossover? In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 26 tot en met 29 mei en op oranjewoudfestival.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Nu in Stedelijk Museum Breda. Arcadia van Ruud van Empel. Een overzichtstentoonstelling met meer dan 130 werken. Wonderlijk, kleurrijk en hyperrealistisch. Voor info en tickets, stedelijkmuseumbreda.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Na besprekingen die ruim 24 uur duurden, is er nog steeds geen landbouwakkoord. Het kabinet en de boeren kwamen er niet uit, zegt landbouwminister Adema. Wij hebben de klok rond met elkaar gesproken over het landbouwakkoord. Een akkoord wat buitengewoon belangrijk is voor de agrarische sector en ook voor de toekomst van de boer. We hebben vooruitgang geboekt, maar we zijn er niet. Ilke Teerstra. Nieuws en Co. En minister Adema verwacht dat er nog weken intensieve gesprekken nodig zijn om tot een akkoord te komen. Over de hoofdpunten is nog geen overeenstemming bereikt. Het kabinet ziet een landbouwakkoord als een hele belangrijke stap om de komende jaren toekomstperspectief te bieden aan boeren. Goedemiddag, Douwe Monsma. Goedemiddag. U zat tijdens dit overleg aan de hoofdtafel namens Biohuis. Dat is een organisatie voor biologische boeren en telers. Ja, het ging lang door, hè? U heeft net een paar uurtjes slaap ingehaald. Hoe kijkt u nu u weer wakker bent, terug op het overleg? Ja, het was een indrukwekkend overleg. En met name doordat het zo lang duurde. Dat vraagt veel van iemand die niet gewend is dag en nacht te onderhandelen, zullen we maar zeggen. Dus het was indrukwekkend. Had u van tevoren, toen u aankwam gisteren, gedacht dat het wel eens zo lang kon gaan duren? Er waren genoeg discussiepunten om te kunnen veronderstellen dat het wel tijd zou kosten, maar dat het zo lang zou duren, nee, dat had ik niet in kunnen schatten. Want hoe ging u er naartoe? U en ook collega's die aan tafel zaten, wat merkt u qua sfeer? Was u hoopvol? Nou, zeker wel. De sfeer is op zich ook prima in het overleg. En We gingen er naartoe in de veronderstelling een concepttekst te kunnen beoordelen met elkaar. En ja, dan hoop je dat je daar in die concepttekst zover komt dat je daar tot overeenstemming komt. Maar daar is blijkbaar meer tijd voor nodig. Ja, want wanneer merkt u dat er meer tijd voor nodig was? Ja, dat ontwikkelt zich natuurlijk gedurende het gesprek op verschillende onderwerpen. Merk je dat je er nog niet, uit bent. Nog niet elkaar goed verstaat. En nog niet elkaar goed begrijpt. En dat nog niet in de tekst staat wat erin moet staan. En dat klinkt respectvol. Het klinkt ook een beetje cryptisch dat je elkaar nog niet goed begrijpt. Wat betekent dat concreet? Ja, wat betekent dat concreet? Het is een akkoord, een landbouwakkoord, waarin je afspraken maakt over hoe je de komende tijd als boer, zeg maar, omgaat met de omgeving waarin je boert. En daar zitten natuurlijk allerlei regelgevingen aan die op dat boerenerf vertaald moet worden. Dat is niet iets wat je zomaar eventjes doet. Het is best een ingewikkeld proces. Een boerderij is iets wat in jaren op een bepaalde manier is opgebouwd door een gezin, door een boer die zijn boerderij ingericht heeft op een bepaalde manier. En diezelfde boer die moet straks in een hele korte tijd moet hij mogelijk anders gaan boeren, omdat de natuur dat verlangt van hem. En dat betekent dat hij dus op heel weinig tijd heeft om dat anders te gaan doen. En ja, dat vraagt natuurlijk nogal veel. Ja. En liepen de discussies hoog op? Ja, af en toe best wel. Zeker, zeker, ja. Ja, want het zijn moeilijke punten, zegt u ook. Ik bedoel, hoe praat je daar dan over? Gaan mensen met hakken in het zand? Hoe gaat zo'n overleg? Hoe gaat dat? Kijk, we hebben een concepttekst van ongeveer 75 pagina's, waarin in heel vaak en heel veel staat wat die boer niet meer mag en wat hij vooral moet. En daar staat bijvoorbeeld niet in, als hij iets niet meer kan doen, kan hij zijn geld niet meer kan verdienen, hoe hij dat dan weer wel kan verdienen, wat zijn perspectief is. Meneer Remkes heeft zeg maar ons met elkaar aan tafel gebracht als boer en overheid, maar er hoort ook het perspectief bij. En dat is dus nog te weinig aanwezig. En daar moet het ook over gaan. Dat is ook een van de doelen. Een van de discussiepunten is de financiering voor boeren die het natuurbeheer op hun land willen bevorderen. Wat vinden boeren daar tot nu toe van? Ja, die vergoedingen, nou, we hebben het nog niet inhoudelijk over vergoed. Het gaat er vooral over dat het landschap, nu gewoon boerenland is, op een andere manier onderhouden moet gaan worden. Dat kunnen boeren doen. Boeren zijn die kunnen dat ook. Vroeger deden boeren dat ook, die hebben ook het landschap onderhouden. Alleen die boeren moeten daar wel een vergoeding voor krijgen. En daar is funding voor nodig. Daar zijn financiële middelen voor nodig. En hoe we aan die financiële middelen moeten komen, dat moeten we dus ook met elkaar afspreken. En dat zit nu nog niet voldoende in de overeenkomsten. Ik wil even met u ergens naar gaan luisteren. Naar Mark Geling in Zeewolde. Die is met natuurbeheer begonnen door land dat normaal in de winter kaal wordt geploegd in te zaaien met wintergroene planten die het bodemleven bevorderen en stikstof vasthouden. En onze verslaggever Jeroen de Jager kroop bij hem in de trekker om te horen wat hij nodig heeft. Oké, stoeltje. Apart stoeltje voor een bijrijder. Zeker half. Dit is dus uw land, meneer Geling. En het is typisch dat Flevoland, hè? Weids, de windmolens rondom ons heen en af en toe een bomenrij die het land omzoomt. En daartussen uw 138 hectare. Hier aan de rechterkant hebben we de bieten gezaaid. Ja. En dat hebben we dit jaar gedaan waar nog groenbemesterresten stonden. Want dat is een van de natuurmaatregelen die u heeft genomen hier op het bedrijf. Dat u in de winter op deze kleigrond, want dat is het, groen laat staan. Waardoor er bodemleven behouden blijft en waardoor de biodiversiteit bevorderd wordt. Ja, een groenbemester is eigenlijk een gewas wat je niet oogst. Wat er eigenlijk alleen maar toe dient om de bodemstructuur te bevorderen. Precies. Maar ook vooral om mineralen te vangen. Ze noemen het ook wel een vanggewas. Ja. En de vanggewas die pakt dus de stikstof die nog vrij is in de bodem in de herfst. Die slaat die op in de plantendelen. En uiteindelijk heeft het vervolggewas daar, het jaar daarna, dus weer profijt van. Dat laat u staan dus, of dat zaait u zelfs. Krijgt u daar compensatie voor eigenlijk? Op dit moment eigenlijk niet. Het is maar 100 euro per hectare. Dus daar kan ik amper aan het zaaizaad van betalen. Aha. En ja, wat we hier zien nu aan de rechterkant... daar staat dus een perceel groenbemesting... wat we in oktober gezaaid hebben. Allemaal gele en paarse bloemen? Ja, en nu is dus de uitdaging van hoe gaan we deze groenbemesten die er nu nog staat... zonder inzet van chemische middelen, hoe gaan we die inwerken in de grond... en gaan we uiteindelijk onze aardappelen daarin poten. Aha. Ik zal de trekker even uitzetten ondertussen, dan gaan we zo even kijken. Ja. Wat het leuke hier is dat we hier ook klaver in hebben gezaaid. En van klaver weten we dat die stikstof bindt uit de lucht... En dat betekent dus dat het gewas wat hier staat... wel 60 tot 100 kilo stikstof kan naleveren aan mijn aardappelen. Kijk. Dus uiteindelijk ga ik hier ook kunstmest mee besparen. Ja. Oké, daar zit het knopje. Als u die onderhandelingen volgt over dat landbouwakkoord... hoort u ook dat het nu gaat over natuurbeheren. Wat heeft u nou nodig om daar volop aan mee te doen? Als ik dit wil uitrollen over het grootste deel van mijn bedrijf... dan moet ik toch wel een aantal honderden euro's per hectare hebben... om dit goed te gaan inpassen. Een aantal honderden euro's per hectare met die, wat zei u, 138 hectare? Ja, ja, dan heb je het dus zomaar over 20.000 tot 30.000 euro. Per jaar? Ja, per jaar, wat je dus nodig hebt. Valt nog wel mee? Ja, als je kijkt naar wat voor geld er ook in Europa en in Nederland beschikbaar is... om te verduurzamen en te vergroenen... dan is dat best beperkt, zeker als je kijkt naar het effect ervan. En denkt u dat het daar nu over gaat in Den Haag, aan die tafel? Ik hoop van harte dat het daarover gaat... en dat wij meer op bedrijfsniveau uiteindelijk compensatie zien voor alles wat wij doen. En dan doe je recht aan het feit dat je de boer op een meer natuurlijk niveau wil brengen. En daar hoort een som geld bij. Ja. En wordt u blij van de stappen die u heeft gezet? Hier bijvoorbeeld met dit veld waar u die vergroening heeft gemaakt? Ja, ik vind het heel mooi. Maar ik vind het ook heel spannend. Ja. Ik ga morgen proberen of ik het in één keer mechanisch kan vernietigen. Ja. Met de vrees. En dan gaan we zien of ik er geen spijt van krijg. Ga ik terug naar Douwe Monsma van Biohuis. Ja, meneer Monsma, ik hoor net meneer Geling zeggen... ik red het wel om natuurbeheer erbij te doen... met jaarlijks een paar honderd euro per hectare aan budget. Hij zegt, ik hoop dat het daarover gaat bij de besprekingen... en ik hoop dat dat te regelen is. Gaat het erover en is het te regelen? Ja, ik denk dat meneer Geling heel duidelijk heeft aangegeven. Overigens gaf hij aan dat hij zich afvraagt... of hij het met die paar honderd euro per hectare kan betalen. En daar zit juist de schoen, daar wringt de schoen. Er is wel geld voor regelingen, ANLB-regelingen zijn dat. Maar dat zijn tijdelijke regelingen, dat zijn kortdurende contracten. En waar we in het landbouwakkoord over spreken... dat zijn gronden die voor veel langere termijn, zeg maar... waar verplichtingen opkomen of waar begrenzingen opkomen... waar de boer niet meer helemaal datgene kan doen wat hij vroeger wel kon. En daar is gewoon veel meer geld voor nodig. En... wat meneer Geling laat zien, dat is eigenlijk een soort van schadeloosstelling, zeg maar. Maar daar haalt hij niet zijn inkomen uit. Hm. Hoe vindt u de houding van Adema en ook premier Rutte... hè, die gisteravond er ook ineens bij was? Hoe stellen zij zich op? Ja, ik kan niet anders zeggen dan dat ze zich heel constructief opstellen... in deze situatie. En ook best oor hebben voor de geluiden die wij aanreiken op dit punt. Hm. Als we de balans opmaken, meneer Monsma, dan zijn er nog veel pijnpunten rond complexe zaken. Waterkwaliteit, stikstofuitstoot, perspectief voor de volgende generatie boeren die het bedrijf willen overnemen. Hoe hoopvol bent u dat er nog een akkoord komt? Ja, dat is best heel spannend. Daar hebben we van alle kanten hulp nodig. Van de overheid. We hebben ook hulp nodig vanuit de sectoren zelf. Die ook zelf aan zet zijn. Dus de landbouw is ook zelf aan zet in dit kader. En zo zit ook de banken aan de hoofdtafel. Of aan de sectortafel. Dus we hebben de hele keten hebben we nodig, zeg maar, om die verandering door te kunnen maken. Je moet zich voorstellen... En is die keten aan boord? Nou, die keten is wel... we zijn met ze in gesprek, ze zitten aan tafel. Dus daar zijn we wel blij om. Maar er moet nog wel het nodige gebeuren. Dus als ik nogmaals vraag, hoe hoopvol bent u? Ik ben hoopvol. En zeker na de afgelopen dag en nacht... die stemmen mij wel een stukje hoopvoller. Ik denk best dat er grote stappen gezet zijn. Maar we zijn er nog niet. Dank, Douwe Monsma van Biohuis. In de buurt van het station van Alkmaar zijn meerdere groepen hooligans tot een gevecht gekomen. Volgens NH Nieuws ging het om aanhangers van AZ en Cambuur tegen FC Groningen en West Ham United. De Britse supporters van West Ham United zijn in Alkmaar vanwege de halve finale van vanavond in de Conference League. Volgend uur meer daarover. En de Europese gasprijs zakte tussen 3 en 4 uur vanmiddag voor het eerst in bijna 2 jaar onder de 30 euro voor 1 megawattuur. Al weken wordt het gas goedkoper. Komt vooral doordat er veel vloeibaar aardgas wordt aangeboden. De vraag laag is vanwege nog volle voorraden. Vorig jaar kostte een megawattuur gas nog 340 euro. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De 12e etappe van de Giro d'Italia, u hoorde het net al, is gewonnen door Nico Denz. De Duitser zat in een vroege vlucht en was in een lange sprint met 2 medevluchters uiteindelijk de allersterkste. Wielercommentator Herbert Dijkstra. Nico Denz, relatief onbekend eigenlijk. Hè? Hoe kwam die winst tot stand? Ja, door uiteindelijk voor de aanval te kiezen. Want dat is de enige manier om te kunnen winnen. Het grappige is, ik luisterde net even naar een interview met die Duitser die vandaag won. Het was helemaal niet de bedoeling dat hij vandaag mee zou springen met die kopgroep. Maar zijn ploeggenoten zeiden, ja, we voelen ons niet zo lekker. Probeer jij het maar eens een keer. Hij sprong mee met een kopgroep van 30 man. Er zat trouwens ook nog een ploeggenoot in, Konrad. En uiteindelijk bleef die Denz, want hij had goede benen vandaag over. Eerst met 4 man, die sprongen uit die kopgroep weg. Toen bleven er 3 over en toen dacht hij, ik heb kansen, want sprinten, ja, dat kan die wel. Het is geen veelwinnaar. Vorig jaar vond hij nog wel een etappe bijvoorbeeld in de Ronde van Zwitserland. Dat is ook een hele mooie zege. Maar nu voor het eerst winnen in een grote ronde. Dat lukte nog geen enkele van de 3 koplopers. Denz is dat nu wel gelukt. Hij wint dus de 12e etappe vandaag in deze zware Giro-rit. En het was voor de klassementsrenners toch een beetje de kat uit de boom kijken vandaag. Want morgen wacht zo'n zware bergrit met 3 zware beklimmingen. En dus die klassementsrenners bemoeiden zich vandaag helemaal niet met de etappe. Kwamen op een achterstand van meer dan 8 minuten binnen. Maar in het klassement veranderde er althans in de top helemaal niets. Dat is allemaal hetzelfde gebleven. Het ging vandaag vooral om de dagzegen. En die ging dus ten koste van Skuyins vandaag naar de Duitser Nico Denz. Het is zijn 4e overwinning in zijn carrière. Hij is inmiddels 29 jaar en daaruit mag je dus concluderen. Het is geen veelwinnaar, maar als hij dan zo'n wedstrijd wint, een etappe in de Giro, ja, dan is dat natuurlijk een groot feest voor die man, Nico Denz. Dankjewel, Herbert Dijkstra. Jaded van Miley Cyrus, haar nieuwe liedje. Ja, en fans en muziekjournalisten zijn als detectives in de clip gedoken die bij dit nummer hoort. En daarin lijkt de zangeres af te rekenen met haar ex-man, acteur Liam Hemsworth. In het liedje zingt ze dat ze spijt heeft van een vorige relatie. Ze zegt er niet bij met wie. En in de clip, die in een paar dagen tijd miljoenen keren is bekeken, spotten mensen allerlei verwijzingen naar Hemsworth. En Jaded past daarmee in een rijke traditie aan break-up songs. Hoe verwerken beroemde artiesten hun liefdesverdriet in muziek? Vraag ik aan 3FM-DJ Jorien Renkema. Goedemiddag. Hi, Dielken. Ja, het hele muzikale internet, Jorien, lijkt wel op zoek naar hints. En intussen wil Miley Cyrus dus niet bevestigen dat dit liedje inderdaad gaat over haar ex-man. Hoe geloofwaardig is dat? Nou ja, zij zijn heel lang bij elkaar geweest. Echt jarenlang, wel af en aan. En ze zijn met elkaar getrouwd geweest. Nou, dat is net op de klippen gelopen allemaal. Dus ja, ik denk dat je er wel vanuit kon gaan dat het liedje in ieder geval geïnspireerd is op hem. En als je dat een beetje mysterieus houdt allemaal, dan praat iedereen erover. En dat is natuurlijk allemaal weer gratis reclame voor Miley. Dus dit past het allemaal perfect in het plaatje, denk ik. Ja, nou, gaan wij dat ook gewoon even doen, erover praten. In de tekst van dat liedje zingt ze dat ze spijt heeft, hè. Maar dan zien we een videoclip en daarin ligt ze lekker aan het zwembad. En ze staat een beetje tussen de palmbomen. Het muziektijdschrift Rolling Stone zegt, ja, ze wil eigenlijk daarmee laten zien dat ze gewoon beter af is nu. Gebruiken artiesten vaker hun muziek voor zo'n boodschap, ja, subtiel wou ik zeggen, maar eigenlijk niet subtiel, aan hun ex? Ja, en sowieso worden natuurlijk heel veel liedjes schrijf je over wat er speelt in je leven. En als je in een break-up zit, dan lijkt het me alleen al gewoon heel moeilijk om dat niet te doen, eigenlijk als artiest. Dus het is een bron van inspiratie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Adele, als Adele een relatie uit heeft, dan weet je dat er weer een fantastisch album gaat aankomen. Want zij schrijft haar allerbeste liedjes als ze heel veel liefdesverdriet heeft. En wat zijn voor jou, want je noemt al Adele, maar wat zijn voor jou, neem ons even mee door de muzikale break-up geschiedenis, zou ik maar zeggen, echt de beroemdste voorbeelden? Nou, als je wat verder terug in de tijd gaat, dan kom je bijvoorbeeld bij het album Rumours van Fleetwood Mac. Daarop staat niet één liedje over een break-up, maar eigenlijk het hele album gaat daarover. Fleetwood Mac had op dat moment twee huwelijken in de band, die eigenlijk allebei op de klippen liepen. En het was een en al ruzie en drama en vreemdgaan en drugsgebruik in die band. En eigenlijk het hele album gaat daarover. Dat is een heel goed voorbeeld van verschillende liedjes die daarover gaan. Amy Winehouse heeft ook echt wereldberoemde songs gemaakt over haar break-up met haar man Blake. Back to Black bijvoorbeeld gaat over dat hij weer teruggaat naar zijn vorige liefde. En zij blijft achter in tranen en in duizend stukken. Dus dat is een heel goed voorbeeld. En iets recenter had je bijvoorbeeld Ariana Grande, die een liedje maakte dat Thank You Next heette. Wat best wel een hele letterlijke titel is. Zij zingt letterlijk over al haar exen. Ze benoemt ze zelfs allemaal bij naam en toenaam in het liedje. Maar zij is eigenlijk niet gemeen tegen hun. Zij zegt eigenlijk van, nou, bedankt voor alles wat jullie voor me gedaan hebben. En ik heb van jullie allemaal geleerd. Maar nu ga ik door naar de volgende. En als je het dan hebt, bijvoorbeeld over Ariana Grande. Die heeft ook beroemde exen. Dat geldt natuurlijk voor meer artiesten. Ook voor Miley Cyrus in dit geval. Wat voor impact kan zo'n liedje nou hebben op hoe wij dan vervolgens gaan kijken naar zo'n ex? Ja, nou ja, ik denk in het geval van Liam Hemsworth. Hij is acteur. Hij kan niet hetzelfde terugdoen. Hij kan niet liedjes schrijven over Miley Cyrus. Want ja, dat is helemaal niet wat hij doet. Hij zou natuurlijk in een interview zijn deel van het verhaal kunnen vertellen. Maar dat lijkt me niet heel geloofwaardig. Dus ik denk dat veel mensen toch nu alleen maar Miley's kant horen. Dat niet per se in zijn voordeel is. Dus dat is wel een beetje lullig. Ja, laten we ons dan eens even verplaatsen in zo'n ex. Want ja, als je gaat scheiden van een beroemde zanger of een zangeres, dan voel je de bui natuurlijk wel hangen. Zijn er ook exen die daar afspraken over hebben gemaakt? Ja, het gerucht gaat dat toen Adele ging scheiden, dat zij echt ervoor heeft moeten tekenen dat ze geen liedjes zou schrijven over haar ex. Nou, inmiddels is er wel een album uitgekomen waar ook wel wat liedjes lijken te gaan over hem. Dus of dat echt waar is, dat weet ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat die ex wel even daar heel bang voor is geweest. Ja, ik ook, ja. Dank je wel voor jouw kijkje in de muziekbibliotheek van de Liefdesverdriet. DJ Jorien Renkema was dat. Zometeen discussies over zaken als godsdienst, seksualiteit of politiek zorgen in mbo-klassen voor spanningen. Veel docenten hebben ermee te maken, blijkt uit onderzoek van lerarenopleider Kennedy Tilman. Ik spreek hem zometeen over hoe docenten zich beter kunnen voorbereiden op zulke gesprekken. Ster. Grootmeesters en virtuose kunst. Ontdek hoe de Hollandse schilderkunst tot bloei kwam in Een Ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en vreedheid. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. Rusalka vanaf 2 juni bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op Hollandse biologische aardbeien van boer Johan Thiele. Nu een bakje van 200 gram voor maar 1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van de biologische supermarkt. Ecoplaza. Echt lekker. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. 5:30, hier is Ismael de Bruin. De Nederlandse overheid moet het contact tussen Russen en Oekraïners in Nederland niet forceren. Dat vindt instituut Klingendaal. Anders zouden er eerder openlijke conflicten kunnen ontstaan. In een nieuw rapport staat dat de Russische gemeenschappen in Nederland zijn gegroeid sinds de oorlog in Oekraïne begon. De Oekraïnse luchtverdediging heeft afgelopen nacht 29 Russische kruisraketten uit de lucht geschoten, meldt het Oekraïnse leger. De raketten waren gericht op meerdere doelen in Oekraïne. In verschillende steden waren ontploffingen te horen en klonk het luchtalarm. De douane heeft op een vrachtschip in de haven van Rotterdam 450 kilo cocaïne onderschept. De pakketten drugs werden gevonden in sporttassen die verstopt waren tussen vaten met geconserveerd fruit uit Guatemala. Het schip was onderweg van Panama naar Antwerpen en het maakte een tussenstop in Rotterdam. En in Argentinië zijn resten gevonden van een dinosaurussoort die nog niet eerder was ontdekt. Het reusachtige dier woog 50.000 kilo en was 30 meter lang. Volgens onderzoekers is de soort een van de grootste die ooit is ontdekt. Willemijn Hubert is hier voor uitgebreide weersverwachting. Willemijn, net was ik even buiten, was het heerlijk. Maar vanochtend stond ik in een speeltuin in mijn zomerjas. En mijn handen werden gewoon paars. Het was echt koud. Ja, het was ook echt koud. Het was een behoorlijk koude nacht. Op neushoogte is de temperatuur niet onder het vriespunt gekomen, maar wel redelijk dichterbij. Maar met name in het oosten van ons land kwam het aan de grond toch nog wel tot wat lichte vorst. Dus het was natuurlijk heel helder en weinig wind. En dan kan ook deze jaargetijden dat toch nog wel eens een keer gebeuren. Ja, maar dan het hemelvaarts lange weekenden voor veel mensen. Hoe ziet het eruit? Nou, naar mijn idee wel een weekend, om in een lijstje te stoppen qua weer. Want het is uiteindelijk vandaag best wel zonnige dag geworden. Er zijn wel wat verschillen in het land. Met name in het midden en het zuiden is er tot nu toe al dik 10 uur zon gemeten op veel plaatsen. In het noorden op een enkele plek dan net wat minder. Maar die zon komt er de komende dagen eigenlijk in heel Nederland ook ruimschoots bij kijken. Al dan niet afgewisseld met stapelwolken. Het blijft droog. En waar het vandaag nog zo'n 10, 12 graden op de Waddeneilanden was en in het zuiden van ons land 16 graden, gaat de komende dagen de temperatuur eigenlijk alleen maar wat omhoog met stapjes. Morgen is het zo'n 13 tot 19 graden. 13 graden op de Waddeneilanden. 19 in het midden en het zuiden van ons land. Ja, en dan komt de zaterdag en de zondag. Ja, dan zitten we toch op 20 graden op veel plaatsen. In het oosten en zuidoosten van ons land kan het dan nog wel wat warmer worden. 23 tot 25 graden. Dat geldt voor de zaterdag dus en voor de zondag. Al die dagen dus droog, zonnig weer. En wellicht later, laat op de zondag, in het uiterste oosten een enkele bui. Maandag op meer plaatsen buien. Maar ook dan wordt het nog wat warmer zelfs. Het gaat op 23 gemiddeld over het land. Dus de komende dagen door de bank genomen behoorlijk zonnig weer. Niet al te veel wind. In de kuststreken misschien net wat meer. Het blijft er voorlopig echt wel droog. En de temperatuur, ja, er komt elke dag een paar graden bij. Lekker. Dankjewel, Willemijn. Ster. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Weet jij wat de belasting op een scharnierend veeranker is die een 15,5 dikke gipsvezelplaat in het plafond houdt? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Beleef het verhaal in de draaiende theaterzaal. Hazelhof, koningin Wilhelmina is naar Engeland. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy solarmotor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Met een Raymond waterontharder is schoonmaken een fluitje van een cent. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Je bent geliefd. Ontdek meer op hourofpower.nl. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's Us, IT Consultants. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Op het mbo lopen de spanningen in de klas geregeld op. Tijdens lessen over religie bijvoorbeeld. Of over politiek, de evolutieleer of over seks. En docenten weten lang niet altijd hoe ze die moeilijke gesprekken in goede banen moeten leiden. Dat ontdekte Kennedy Tielman in zijn promotieonderzoek. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat, meneer Tielman, zie je op zo'n moment in een klas gebeuren? Nou, in dit onderzoek hebben we gekeken naar spanningen die docenten ervaren, die zich op allerlei verschillen met waarden en normen berusten. Mm-hmm. En wat je dan ziet gebeuren is dat er een verschil is hoe de docent eigen waarden en normen percipieert en dat van de cultureel diverse klas. En afhankelijk van het onderwerp wat besproken wordt, kan dat inderdaad tot conflicten leiden. En kunt u een concreet voorbeeld geven van iets wat in een klas gebeurd is? Nou, een docent bijvoorbeeld uit mijn onderzoek vertelde dat de studenten ineens in een kring moesten staan. En dan was er een student die vanwege seksuele geaardheid dan wilde iemand anders daar de hand niet van vasthouden. En op zo'n moment weet een docent dan niet hoe te handelen. En ervaart het dus als een spanning. En onwetendheid, vindt het vervelend, wil het bespreekbaar maken. Soms loopt het uit de hand. En geeft een docent dan aan, ik voel me handelingsverlegen. Ja, en wat doet een docent op zo'n moment? Nou, de docent die kan van alles doen. Wat je ziet heel vaak in scholen is ook dat heel veel conflicten geleid worden naar docentenburgerschap die misschien wat makkelijker omgaat met moeilijke gesprekken. Of wat meer ervaren docenten die eerder conflicten het hoofd moesten bieden. En daar een manier op voor gevonden hebben. Dus docenten zoeken wel vaak hulp bij elkaar. Maar het is natuurlijk onmogelijk als iets het eerste uur gebeurt. Dat je zegt, dan lossen we het zevende uur op. Je moet meteen in actie komen. Ja. U heeft 900 docenten ondervraagd. Hoe vaak krijgen zij hiermee te maken? Nou, als je kijkt, onder die 900 docenten hebben we dus ook profielen gemaakt. En daar blijkt dat 37% van de docenten zich bevindt in een relaxte profiel, zeggen we dan. Die hebben niet zoveel met spanning te maken, daar kom ik graag nog op terug. Mm-hmm. 50% heeft af en toe spanning en 13% zelfs regelmatig. Dus als je nou die 50 en de 13, dan praat je toch over 63% die met spanning te maken heeft. En goed, die 37% kan ook mee te maken, bij wijze van spreken, dat je de spanning niet herkent. Dus daar heb je misschien wel geen last van, maar ja, dat zou ook onbewust, onbekwaam, zeg maar, om de hoek kunnen komen kijken. En meneer Tilman, waar komen die spanningen nou vandaan? Zijn het culturele spanningen altijd? Nou, mijn onderzoek is gebaseerd op eerder gedaan onderzoek in het VO ook. En daar zijn spanningen... In het voortgezet onderwijs, hè? Voortgezet onderwijs, ja. Daar zijn spanningen gebaseerd op waardeverschillen geïdentificeerd. En die hadden te maken met respect, rechtvaardigheid, persoonlijke autonomie en diversiteit en gemeenschappelijkheid. En daar ben ik van uitgegaan om te gaan kijken of dat dus zich ook voordoet in het mbo. En dat blijkt het geval. Ja. En wij hebben een nieuwe spanning gevonden die te maken heeft met professionele houding en ethiek. En die spanning die gaat eigenlijk over natuurlijk weer het verschil zoals de docent omgaat met eigen waarden en normen. Ja. Dat van de cultureel diverse klas. Dus... Maar in het mbo komt ook nog het beroepenveld om de hoek kijken. Ja, maar u zegt dus eigenlijk in een klas op het mbo zitten vaak studenten met heel veel verschillende achtergronden, die dus ook eigenlijk andere ideeën hebben, maar ook andere waarden, andere omgangsvormen. Een docent die vervolgens ook weer zijn eigen achtergrond meeneemt. En daar loopt het spaak. Daar loopt het spaak. En bij het mbo heb je ook nog het beroepenstandaard en beroepscode van het bedrijfsleven. En uiteindelijk worden studenten toch op het mbo opgeleid in eerste instantie voor een beroep. Ja. Ze lopen stage, dus daar zie je op een stage, werkplek, ook wel spanningen op het gebied van omgaan met autoriteit, punctualiteit en dergelijke. Nou bent u zelf een lerarenopleider. Wat hebben docenten nou nodig om hier beter mee te kunnen omgaan? Ja, dat klopt. Wat wij gevonden hebben, dat kennis effectief is. En ik kan het meteen laten zien. Ook dus het verband tussen het hebben van veel kennis leidt tot minder spanning. Een simpel voorbeeld, als je weet, een student kijkt je niet aan, en dan zou je kunnen zeggen vanuit je eigen waarden en normen van dat is niet respectvol, kijk me in mijn ogen aan. Terwijl als je de cultuur misschien meeneemt, dan begrijp je dat een student misschien op dat moment wel respect toont. Ja. Nou, dan kun je nog steeds willen dat hij je aankijkt, maar je begrijpt het tenminste. En dan zou je dat kunnen ervaren als een leermoment in plaats van een spanning. Want dan weet je waar het vandaan komt. Dus dat is dan één zo'n voorbeeld. Ja. En wat we zouden kunnen doen in de lerarenopleiding is wat meer aandacht besteden aan culturele kennis. En dan gaat het niet eens zo van de verschillende culturen, maar wat heb je nodig als docent in opleiding om in een cultureel diverse klas goed te kunnen functioneren? Ja. Daarnaast is een open houding ook heel belangrijk. Aan de houding werken, dat kost wat meer tijd. Mm-hmm. Kennis is wat eenvoudiger. En in mijn onderzoek hebben wij wel een heel verrassende bevinding gedaan. Namelijk dat docenten die rapporteerden dat ze heel vaardig zijn, die ervoeren ook veel spanning. En dat is apart, want in principe, als je vaardig bent, dan kun je denken van, ik kan lezen en schrijven met zo'n klas. Maar dan blijkt toch... Maar toch is die spanning er. Ja, die spanning dus er. Kennis is de sleutel, zegt u. Heel hartelijk dank voor dit gesprek, Kennedy Tielman. Israëliërs vieren vandaag dat Oost-Jeruzalem in 1967 werd ingenomen door het Israëlische leger. Tienduizenden Israëliërs gingen in een vlaggenmars de straat op. En ze liepen ook door het bezette Oost-Jeruzalem. Hamas riep de Palestijnen op zich tegen de mars te verzetten. In 2021 leidden de ongeregeldheden mede tot een escalatie en oorlog tussen Israël en Gaza. Correspondent Nasra Habiballah, jij was in Jeruzalem vandaag. Hoe is het verlopen? De marge is nog bezig. Tienduizenden mensen die zijn hier naartoe gekomen vandaag om met die mars mee te lopen. En ze begonnen dus in West-Jeruzalem en liepen vanuit daar naar de Zuidoost-Jeruzalem. En eigenlijk gedurende de dag zijn er ook in Oost-Jeruzalem wel wat botsingen geweest tussen Palestijnen en de Israëlische politie. En zojuist is de sfeer nog wat verder omgeslagen. Ook journalisten zijn net aangevallen. Die zijn geslagen met plaggenstokken. Dus de sfeer is op sommige plekken gespannen en grimmiger aan het worden. Nou, je bent af en toe wat moeilijk te verstaan, maar volgens mij, je zegt in ieder geval de sfeer begint wat om te slaan, wordt wat grimmiger. Veel veiligheidsmaatregelen ook? Klopt, er is heel veel politie op de been. Zo'n 3000 agenten en andere beveiligers zijn ingezet om alles in de gaten te houden en in te grijpen waar nodig. En een groot deel van de stad is ook helemaal afgezet. En het lijkt er ook op als leden van die mars gepasseerd worden binnengelaten in de oude stad van Oost-Jeruzalem. Dus je merkt hier echt op straat aan alle veiligheidsdiensten dat die op scherp staan. Waarom zit er zo'n druk op deze dag? Ja, dat heeft er mee te maken dat deze dag door Palestijnen als heel provocerend wordt ervaren. Voor Israël is het een feestdag, wat je zei, waarop ze dus vieren dat ze Oost-Jeruzalem hebben veroverd. Maar voor Palestijnen voelt het alsof het er eigenlijk ingevreven wordt dat zij bezet worden. En daarnaast zagen we afgelopen jaren en ook vandaag weer dat er tijdens die mars racistische leuzen worden geroepen door die deelnemers naar Palestijnen. Dus ja, Palestijnen ervaren dit echt als zeer provocerend en daarom loopt het ook zo vaak uit de hand. En dan komt dit jaar nog eens bij dat die mars komt vlak nadat er raketten over en weer werden geschoten tussen Gaza en Israël vorige week. En ja, het staakt-het-vuren dat daar een einde aan maakte, dat is nog maar een paar dagen geleden ingegaan. Dus dat zorgt er ook voor dat er dit jaar met nog meer spanning naar die mars gekeken wordt. Dankjewel, correspondent Nasra Habib Allah. Maarten Stekelenburg zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière. De doelman van 40 jaar van Ajax kwam dit seizoen al niet meer in actie. Stekelenburg begon zijn loopbaan ook bij Ajax, waarna hij voor AS Roma, Fulham, Monaco, Southampton en Everton speelde. Met de Amsterdammers won hij 4 landstitels, maar zijn meest iconische redding verrichtte hij voor het Nederlands elftal. Robinho nog steeds, 2-0 voorbij, Kaká. Stekelenburg, wat belangrijk. Allemaal even dankjewel zeggen tegen Maarten Stekelenburg. Dit zou een van de mooiste doelpunten zijn geweest van dit toernooi. Die aanval, even de samba vooraf, het schot van KK, maar er staat een keeper. Op wie we kunnen vertrouwen. Mede dankzij de redding van Stekelenburg tegen Brazilië bereikte Nederland de finale van het WK in 2010. Daarin werd verloren van Spanje. En tennisser Rafael Nadal kampt al sinds de Australian Open in januari met een heupblessure. En de vraag was of hij kon meedoen aan Roland Garros. Dat toernooi begint volgende week zondag. En vandaag kwam het definitieve antwoord van de 36-jarige Spanjaard. First thing, not going to be able to play in Roland Garros. The last 4 months have been very difficult months because we were not able to find the solution to the problem that I had in Australia. Ik kan niet meedoen aan Roland Garros, zei Nadal op een persconferentie. De laatste 4 maanden waren zwaar omdat we geen oplossing hebben gevonden voor de problemen die ik in Australië opliep. Het is voor het eerst sinds 2004 dat Nadal zijn favoriete Grand Slam mist. Hij won het toernooi op gravel maar liefst 14 keer. De Turkse presidentskandidaat Kemal Kılıçdaroğlu verhardt zijn campagne. Hij belooft in een toespraak, zijn eerste na de verkiezingen van zondag jongsleden, dat hij miljoenen vluchtelingen gaat terugsturen. Kılıçdaroğlu verloor de eerste ronde van de verkiezingen met 44,9%. President Erdogan kreeg 49,5% van de stemmen. Wat geen van beiden meer dan 50% kreeg, is er op 28 mei een tweede ronde. Mitra Nazar, correspondent in Istanbul. Over welke vluchtelingen heeft Kılıçdaroğlu het? Nou ja, het is wel bekend, hè? Turkije vangt wereldwijd de meeste Syrische vluchtelingen op. Dan zijn er ook nog een heleboel andere vluchtelingen en migranten. Er zijn ook veel Afghanen en Irakezen in Turkije. Volgens de UNHCR zijn er op dit moment 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije. En zo'n 320.000 nog mensen met een andere nationaliteit. Dit is duidelijk een meer populistische, harde koers die Kılıçdaroğlu dus nu voor het eerst opgaat. Het is op zich geen verrassing dat de oppositie zo denkt over migratie. In de campagne beloofde hij eerder al aan de kiezer dat Syrische vluchtelingen zo snel mogelijk terug zullen gaan naar Syrië als zij aan de macht komen. Ze hebben plannen om banden met Assad aan te halen, om dat mogelijk te maken. Maar nu klinkt het allemaal een stuk harder en agressiever. Hij noemt een aantal van 10 miljoen Syrische vluchtelingen. Dat noemde hij in zijn speech van vandaag. Nou, dat klopt helemaal niet. Dat is zeer, zeer overdreven. Syriërs, dat is dus 3,6 miljoen. Maar het is duidelijk een echo van wat al langer komt uit de meer rechtse nationalistische hoek in de Turkse politiek. En waarom pakt hij dan juist dit thema eruit? Nou ja, die vluchtelingenproblematiek, dat is iets waar vooral de afgelopen paar jaar de sfeer in Turkije echt volledig over is omgeslagen. Het gaat hand in hand met de verslechterde economische situatie. Hè. Wat je wel vaker ziet, veel Turken willen die vluchtelingen niet meer opvangen. Ze zijn het beu. Hè. En ik durf echt wel te zeggen dat dat een meerderheid van de Turken is die daar zo over denkt. Die onrust over vluchtelingen en migratie komt nu echt naar de oppervlakte in zo'n verhitte verkiezingstijd. En het is Erdogans Achilleshiel, kun je wel zeggen. Hij was degene die Syriërs 10 jaar geleden met open armen heeft ontvangen als broeders en zusters. Maar eigenlijk in die 10 jaar tijd geen duidelijk plan had om dat langdurig goed te laten gaan. Syriërs bleven de vluchtelingenstatus houden, een beetje in limbo leven. Ja, en Turken werden daar steeds ontevredener over en geven Syriërs de schuld van de economische problemen. Dus ja, Kılıçdaroğlu probeert op deze manier nu stemmen te pakken van vooral de derde kandidaat die in de eerste ronde is afgevallen, Sinan Oğan, een extreemrechtse kandidaat, die dit soort retoriek al langer bezigt. En het is duidelijk dat Kılıçdaroğlu nu eigenlijk in een soort overlevingsstand is gegaan om zoveel mogelijk stemmers toch aan zich te binden voor die tweede ronde. Ja, hoopt hij ook de steun te krijgen van die kandidaat? Nou ja, dat is lastig te zeggen. Het vermoeden is dat dit in ieder geval wel iets kan doen bewegen. Die harde taal over migratie, dat slaat gewoon wel aan. Maar hij heeft daarnaast een ander probleem. En dat is de Koerden. Kılıçdaroğlu heeft in de eerste ronde heel veel steun gekregen in Koerdische provincies. Doordat hij een pact had gesloten met een pro-Koerdische partij. Die willen ook van Erdogan af. Maar dit nationalistische discours, dat valt niet heel goed bij de Koerden. Die zijn juist decennia lang zelf slachtoffer geweest van Turks nationalisme. En hiermee loopt hij dus het risico dat hij die Koerden nu misschien kwijtraakt. En die heeft hij juist ook nodig om genoeg stemmen te halen. Dus het is al met al een hele riskante strategie. Wat natuurlijk ook zorgt voor zeer angstige tijden voor Syrische vluchtelingen in Turkije. Hè, waarvan er 200.000 zijn die mogen stemmen omdat ze een Turks paspoort hebben. En die stemmen vooral op Erdogan omdat ze dus bang zijn dat de oppositie, dat onder de oppositie, dat ze lineair direct terug moeten naar Syrië. Dus het is allemaal heel spannend. Wat het zal doen voor de tweede ronde. Ja, precies. Want wat zeggen de peilingen? Hoe staan Kılıçdaroğlu en Erdogan er nu voor? Nou, ik heb nog geen peilingen gezien nu tussen de eerste en tweede ronde. Maar we weten van de uitslag van de eerste ronde dat Erdogan met 1-0 voor staat. Maar ja, niks staat vast. En we hebben nog 10 dagen. En daar kan nog heel veel in veranderen. De strijd is nog gaande. Dus daar moeten we afwachten. Is Erdogan op campagne al? De campagnes zijn nog niet echt in volle gang begonnen. Het is ook een beetje de vraag of dat nog gaat gebeuren, of er grote campagnebijeenkomsten weer zullen komen. Ik vermoed dat misschien niet zo groot zal zijn als voor de eerste ronde. Dus nee, er is nog niet heel groot actief campagne op straat in ieder geval. Wel online en nou ja, Erdogan geeft wel speeches op tv. Maar verder moeten we even kijken hoe dat gaat. Dit is ook voor Turkije de eerste keer dat er een tweede ronde is. Dus we weten eigenlijk niet precies hoe die campagnetijd eruit gaat zien. Correspondent Mitra Nazar. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Arnold Schwarzenegger werd wereldberoemd met zijn rol in de Terminator-films. En met deze uitspraak: I'll be back. Ja, nou kwam hij nog best vaak terug als de Terminator. Maar dat waren lang niet altijd succesfilms. En daarom zegt Schwarzenegger in een interview dat hij nooit meer in een Terminator-film zal spelen. Het publiek heeft duidelijk laten weten dat het klaar is met die films. Aldus Schwarzenegger. 4. Gaan we door naar een andere filmreeks. Pink Panther. Al sinds de jaren 60 worden er comedies gemaakt rondom de roze diamant. En ook dit jaar liggen er weer plannen. Volgens de nieuwssite The Hollywood Reporter zou niemand minder dan Eddie Murphy in beeld zijn voor de rol van de klunzige Inspector Clouseau. 3. Toen oud-voetballer Gareth Bale een paar jaar geleden nog bij Real Madrid speelde, werd hij flink bekritiseerd omdat hij iets te vaak op de golfbaan stond. Hij wilde nog wel eens een training overslaan en gaf zelfs toe dat hij toen meer om golf gaf dan om voetbal. Nou, die Gareth Bale laat nu zien waar hij dat allemaal voor deed. Hij sloeg voor het eerst in zijn leven een hole-in-one. Oh, hello, sweetheart. Hello. Hello. Oh, hello. Oh my God, he got it! Gareth Bale, he doesn't just do bicycle kicks. 2. Het is de nachtmerrie van elke violist. Midden in je vioolsolo breekt je snaar. Maar het kan nog erger. Violist Stephen Jackie trad op met het Engelse symfonieorkest toen zijn strijkstok door midden ging. Klonk zo. Ik schrik er een beetje van. Ja, wat doe je dan? Verder spelen lijkt dan niet te kunnen. Maar gelukkig voor de violist gaf een andere violist zijn strijkstok aan hem en kon hij verder alsof er niks was gebeurd. En terwijl Feyenoord-fans afgelopen maandag het kampioenschap aan het vieren waren in de Hofpleinfontein, was Feyenoorder Philip Braams iets heel anders in die fontein aan het doen. Op elke andere dag is dit gewoon een normale fontein en een buitenstaander zal waarschijnlijk denken: het wordt nu verveld, maar nee, het wordt nu heilig gewijd door de fans van Feyenoord. Normaal gesproken wordt door 3 gespoeld, maar niet vandaag. Vandaag ga ik het redden. 10 liter water. 10 liter water uit de fontein nam hij mee. En dat water dat heeft hij inmiddels gebotteld. Hij heeft het dus in flessen gedaan. En dat wil hij begin volgend seizoen over de middenstip van de Kuip gieten. Moet een nieuwe traditie worden. Want, zegt Philip Braams, het heilige water bevat Feyenoord DNA. En zal ervoor zorgen dat ze volgend seizoen echt wonderen gaan zien. Live Sport op NPO Radio 1. En daar is het schot, het eerste serieuze schot. AZ in de halve finale van de Conference League. Reinders gaat schieten. Reinders, goal! Goal! Vanavond rechtstreeks vanuit Alkmaar. AZ West Ham United. Wat een sensatie! Vanavond vanaf 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. AZ West Ham in de Conference League. Wie luistert, weet meer. De internationale schildertop in Zwolle. Maak kennis met het werk van 16 schilders van nu in Brave New World. Kom kijken in Museum de Fundatie in Zwolle. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? De ondernemingsuitdaging van vandaag. Zeg ABN AMRO, stel nou dat mijn bedrijf te maken krijgt met cybercriminaliteit. Is mijn schade dan gedekt? Ja, we kunnen een cyberverzekering voor je regelen.

Ajax-keeper Maarten Stekelenburg zet een punt achter zijn voetbalcarrière. De 40-jarige doelman speelde de afgelopen seizoenen bij Ajax, waar hij ook zijn carrière begon. Met die club won hij onder meer 5 landstitels. Ook kwam de Oranje International onder meer uit voor AS Roma, Fulham en AS Monaco. Volgens verslaggever Jeroen Stekelenburg ging zijn carrière niet helemaal over rozen. Er zit een groot gat in zijn internationale carrière. Hij is een aantal jaar uit beeld geweest bij het Nederlands elftal, omdat hij ook in het buitenland wat minder aan de bak kwam in die jaren. Dus het is een carrière met geweldige pieken, maar toch ook wel een aantal dalen daarin. Stekelenburg neemt komende zondag afscheid tijdens de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht. En dan het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 7 graden. Morgen begint fris, maar in de middag kan het 20 graden worden. In het noorden wordt het zo'n 15 graden. Het weekend is het wat warmer. Lokaal kan de temperatuur dan oplopen tot 23 graden. Ster. Een dubbele shift. Ja. Bitterballen maken. Ja! Work hard, maar play nog harder met je vakantiegeld bij Mediamarkt. Scoor de beste airfryer en nog veel meer. Mediamarkt. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Wat is er deze week in de actie? Perssinaasappelen net 2 kilo, 1,99. Douwe Egberts koffiecapsules 2 voor 7,99. En Lenore 2 plus 3 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Met deals waar je mond van open valt. Upgrade jouw Seat SUV nu met het 4-0-pack. Vol sportieve designelementen met voordeel oplopend tot 1725 euro. Ga naar seat.nl. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. NPO Radio 1. NOS NTR. Er lijkt nog geen einde te komen aan de wateroverlast in Noord-Italië. Er is veel schade, maar deze inwoner kijkt alweer vooruit. L'importante è che non ci siamo fatti male a nessuno, abbiamo la salute, ci rimbocchiamo le maniche e vediamo di riprendersi e andare avanti. Hier is gelukkig iedereen oké en hard bezig met opruimen. Wij gaan door met ons leven, zegt hij terwijl hij helpt het water uit een kerk te vegen. Dieuke Teertstra. Nieuws en Co. En elders in de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna heeft het noodweer tot nu toe aan minstens 13 mensen het leven gekost. Meerdere rivieren zijn overstroomd, er zijn aardverschuivingen en veel wegen zijn niet begaanbaar. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Italië-correspondent Helene Daens was vanmiddag in de getroffen plaatsen en is nu terug in de stad Bologna. Helene, hoe is de situatie daar? Ja, het is moeilijk te spreken over dat hele gebied, want dat is echt een heel groot gebied. Waar wij geweest zijn, stonden we zo ongeveer tot aan onze knieën onder water in sommige straten. Dus we hadden laarzen meegenomen, maar dat was een beetje naïef. Want zelfs aan de rand van het rampgebied waar wij waren, stond dat water echt heel hoog. Mensen begonnen langzaamaan, waar het water wegtrok, hun huizen weer schoon te maken, de schade op te maken. Zoals we net ook al hoorden bij die man die jij liet horen. Maar tegelijkertijd waren er ook heel veel wegen afgesloten. Vooral richting de kust, richting het oosten van plekken, dorpen waar wij ook niet heen mogen vanwege de veiligheid. Waar mensen vandaag nog geëvacueerd zijn. En waar mensen op dit moment nog heel groot risico lopen. Dus enerzijds heb je mensen die denken dat ze er vanaf zijn voor nu van die ramp. Maar anderzijds wordt die op andere plekken alleen maar erger. Dus het is een moeilijk te overziene, want heel grote ramp op dit moment. Ja, dan zijn er, of regent het vaker, of heeft het vaker zo hard geregend, zal ik zeggen, in Italië. Maar heb jij ooit iets zo erg meegemaakt? Nee, ik niet, maar dat is misschien minder relevant. Ik woon nog maar 2 jaar in Italië, maar ik sprak wel met de meteoroloog die dit namens de regio Emilia-Romagna in de gaten houdt. En zijn mening is natuurlijk veel relevanter. Die zei, het is 100 jaar geleden, we moeten 100 jaar terug, tot er weer om terug te gaan naar een periode waar het nog zo hard en zo veel geregend had op zulke korte tijd. Dus dit is echt heel uitzonderlijk. En het gaat natuurlijk hand in hand, dit probleem, met het probleem van de droogte dat we vorig jaar in de afgelopen maanden hebben gezien in deze regio. Het grondwaterpeil stond veel te laag. De bodem kan geen water opslorpen, absorberen. En die perfect storm, zeg maar, van omstandigheden maakt dat dit een ramp is die echt heel uitzonderlijk is in dat opzicht. Je hebt ook inwoners gesproken in het gebied. Wat vertellen ze jou? Ja, heel verschillende verhalen. Vooral dat ze toch verrast waren met hoe plots dat allemaal gebeurde. Hè. De verhalen van de straat werd opeens een rivier en ik had het niet verwacht. En ik dacht, ik ga nog naar de kelder om nog snel de diepvries uit de stopcontact te trekken. Dat soort menselijke verhalen natuurlijk. Ik ging mee met een hele lieve mevrouw die had haar hondje moeten achterlaten, omdat het allemaal zo snel ging. Gelukkig was het hondje ongedeerd. Maar dat soort menselijke verhalen van, en gelukkig mensen die allemaal ongedeerd waren en die ook niemand kende, die was omgekomen of die gewond was geraakt anderszins. Maar hele heftige verhalen. En vooral dus als je bedenkt dat ik maar in 1 heel klein dorpje ben geweest aan de rand van dit rampgebied. En als je bedenkt dat er mensen echt op de daken hebben gezeten, ook vandaag nog, om gered te worden, omdat het water simpelweg meters hoog in hun huis stond. Mensen die op hun bed moesten staan omdat ze anders niet meer konden ademen. Dat soort situaties heb ik niet gezien, maar wel gehoord. En wel impact. Krijgen mensen hulp? Ja, de hulpverlening is relatief goed geregeld. Italië, je zei het al, hier komen vaker natuurrampen voor, helaas. Dus ze zijn hier goed georganiseerd. Mensen van de civiele bescherming over heel Italië zijn hier in Bologna aanwezig in een controlecentrum. Dus oproepen voor hulp worden daar gemonitord, georganiseerd. En dat verloopt relatief gesmeerd. Natuurlijk, over zo'n groot gebied kan het soms zijn dat mensen even moeten wachten tot ze hulp krijgen. Maar in die zin gaan de evacuaties best wel vlot, of gebeuren ze waar en wanneer ze moeten gebeuren. En natuurlijk zijn er mensen wiens kelder op dit moment onder water staat en die nog geen hulp krijgen. Maar die begrijpen allemaal heel goed dat er nu ook dringendere zaken zijn. Maar verder is het relatief goed geregeld, dat wel. Hoe zijn de weersverwachtingen? Ja, dat is natuurlijk de hamvraag. En die zijn niet goed. Morgen blijft het droog. Maar overmorgen en in het weekend zou het al terug gaan regenen. En dat is natuurlijk slecht nieuws. En de mensen houden daarom ook hun hart vast. Want deze ramp, ik zei het al, is nog niet voorbij. En zou dit weekend nog terug kunnen aanzwengelen. Correspondent Helene Daens. Tell me more, Somjeu. Een overwinning voor Twitter bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Dat heeft besloten dat slachtoffers van aanslagen door militante organisaties geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Volgens de slachtoffers heeft Twitter niet genoeg gedaan om militante organisaties te weren. Nadat ze 10 jaar in de Bijlmer in Amsterdam had gewoond, besloot Tamar Berends dat haar debuutroman zich daar moest afspelen. Het boek Iets Warms Graag gaat over Ronja, een jonge vrouw uit een dorp die verhuist naar de Bijlmer. Het is een roman, maar het boek is deels gebaseerd op de eigen ervaringen van Tamar. En die zit hier bij mij in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Jij komt uit Apeldoorn. Klopt, ja. Je ging in de Bijlmer wonen omdat je in Amsterdam ging studeren. Waarom moest de Bijlmer ook het decor zijn van jouw boek? Ik denk dat de Bijlmer een... een beetje symbool staat voor het loslaten en voor groeien en veel meer openheid die Ronja eerst niet ervaarde in een dorp waar ze vandaan kwam. En daar eigenlijk zich veel verder kon ontwikkelen. Ja. We gaan straks over Ronja verder praten, maar eerst jou, want jij ging dus naar de Bijlmer. Hoe reageerde die omgeving toen je daar ging wonen? Oh, die dachten allemaal binnen een week is ze verkracht en vermoord. Ja, er waren ontzettend veel vooroordelen over Zuidoost. Door het nieuws ook wel, wat er allemaal over gezegd werd. En mijn moeder wilde ook per se mee naar de hospiteeravond. Mm-hmm. En dat vond ik natuurlijk als 17-jarige niet cool. Maar uiteindelijk is dat hartstikke goed gegaan. Ja. Want hoe lang geleden is dit? Even voor dit het begrip. Dit is ruim 10 jaar geleden. Okay. Ja. En wat voor beeld had jij zelf? Ik had zelf niet zoveel... Ja, ik was als puber ook niet zo heel veel bezig met het nieuws. Dus het enige wat ik wist was dan via mijn ouders of familie en dan het nieuws. En ik vond alle... Ja, dat klinkt echt heel suf. Maar ik vond alles gewoon vet cool uit Amsterdam. Dus ik dacht, oh, het maakt niet uit wat er gebeurt. Schietpartijen, leuk, ik ga erheen. Het is misschien niet het meest veilige gedachte, maar... Ik wilde gewoon heel graag weg uit Apeldoorn. Ja, ja, ja. Toen ging je dus wonen in de Bijlmer, want de hospiteeravond ging goed. Ja. Hoe was het daar? Het was als een eeuwig logeerpartijtje of zo. In de woning waren ook op de muren allemaal papegaaien en bomen geschilderd. En dan gingen we wodka drinken. En zeiden ze, nou, er kan nog wel een vogel bij. En dan schilderde er nog een vogel op de muur. En dat. Want in wat voor huis kwam je terecht? Het was een beetje zo'n Sovjet jaren 70 gebouw. Dus niet een Honingraad flat. Maar met een meisje die ook al aan de kunstacademie studeerde. En niet zoveel behoefte had aan regels. Dus gewoon dacht, nou, dit gaan we gewoon doen. Leuk. En wel al een stuk ouder was dan dat ik was. Dus ze was een soort grote zus die mij meenam in doldwaze avonturen. Mm-hmm. En wat voor doldwaze avonturen beleefde je dan? Ja, we gingen... En dan had ze ineens gezegd, het is een carnavalfeest. Terwijl er helemaal geen carnaval was. Maar dan gingen we gewoon alles uit de kast trekken. En dan een soort van linten om onze ledematen knopen. En dan gingen we naar een feestje toe waar dat ook wel... meer gedaan werd. Maar daarna wilden we nog naar een ander feest. En dan ben je ineens los van die situatie op een normaler feestje. Maar dat maakt dan ook niet uit omdat je met elkaar bent. Dan heb je een soort samen zijn waarin je dan gesterkt wordt. Ja. Wat ik opmaakte uit het boek, ik heb het gelezen. Wat mij wel raakte is dat Ronja echt eigenlijk heel veel contact krijgt, hè, met de mensen, de buren, de mensen die ze via haar werk tegenkomt. Dat er echt naar elkaar wordt omgekeken. Is dat ook een ervaring die jij hebt? Ja, zeker. En dat was ook, dat vond ik zo mooi en dat raakte me ook heel erg dat dat kon. En eigenlijk zodra ik me daarvoor openstelde, dat de buurt eigenlijk al met open armen klaar stond van, we zijn er voor je en jij voor mij. En dat vond ik heel fijn. Dat je gewoon echt... Op wat voor manieren merkte je dat? Bijvoorbeeld gewoon al door oogcontact te maken en elkaar even te zien. Dat je elkaar erkent op straat en elkaar dus niet omver loopt of zo. Maar ook wel dat ik dan van buurmannen hoorde hoe ze soms op het werk behandeld werden. dat ze bijvoorbeeld de witte stagiair aanspraken van, oh, bent u de leidinggevende? En dan de oudere Surinaamse man van, bent u de schoonmaker? Terwijl hij de leidinggevende mm-hmm. was. En hoe dat best wel vernederend kan zijn. En dat ze dan kunnen we het daar gewoon even over hebben. Ja. Je bent inmiddels daar weg, hè? We wonen nu in een ander deel van Amsterdam, iets verderop. Is het daar anders? Ja, helaas wel. Ja. Misschien is het ook dat ik nog niet helemaal geland ben. Ik heb nog stille hoop. Maar ook als ik dan vriendelijk wil doen, dan wordt het niet echt zo opgevat. Of dan is het meer van, wat kijk je nou? Terwijl ik dacht van, ja, maar ik zwaai toch leuk. Dat is gezellig. Maar ja, mensen leven meer langs elkaar heen, lijkt het. Ja. En kun je wat meenemen van je ervaringen die je hebt opgedaan in de Bijlmer in Zuidoost, naar waar je nu woont? Ik probeer het wel. Ik hoop wel. Ik dacht, misschien moet ik daar ook vrijwilligerswerk gaan doen. In de Bijlmer heb ik heel lang ook voor de buurt vrijwilligerswerk gedaan. Denk dat dat misschien ook wel helpt. Ja. Dankjewel dat je hierover wil vertellen. Jouw boek heet Iets Warms Graag. Tamar Berends, dankjewel. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Voetbalclub AZ kan geschiedenis schrijven. De Alkmaarders spelen vanavond in eigen huis tegen West Ham United. Inzet is een plek in de finale van de Conference League. En verslaggever Mark Hamer was vanmiddag al in het centrum van Alkmaar, waar het bier rijkelijk vloeide en de spanning voelbaar was. Proost. Proost. Proost. Het Vaagplein in het centrum van Alkmaar stroomt in de loop van de middag al aardig vol. Dit is net de eerste. Ja, het zonnetje is ook bescheiden aanwezig, dus wij beginnen nu ook bescheiden aanwezig te zijn op het plein. Wat is het gevoel? Spanning vooral. Nee, zelfverzekerd hoor. Ik vind het ook wel spannend hoor. Ja, ik durf niet te zeggen wat het gaat worden vanavond. Wat is nou het leuke aan dit seizoen eigenlijk, aan AZ? Nou, eigenlijk wat altijd leuk is aan AZ, de wisselvalligheid. Je weet nooit. Oh, dat is leuk! Ja, je weet nooit wat je krijgt. Kijk, wij hoeven ook niet teleurgesteld te zijn als we dik een keer verliezen. Want we weten dat het erbij hoort. Als je voor Ajax bent, dan ga je altijd gedesillusioneerd naar huis. Als je verloor. Als je een keer verliest. En wij drinken er eentje op en wij zeggen volgende week weer beter. En dat gebeurt ook heel vaak zo. En zo denken meer AZ-supporters erover. Nou, het zijn allemaal hele bekende shirts. In snackbar Danny, dat om de hoek zat bij het oude stadion van AZ, maar daar houd ik fiets er net nog langs. Hangen foto's, vaantjes en wedstrijdshirts uit het verleden van de club. Ja, tijd vliegt. Daar spreek ik met Daniel Oostdijk, al jarenlang AZ-fan. Dus sinds ik het me kan herinneren. Eigenlijk, ik ging voor het eerst naar AZ in 1996, toen was ik 8. Wat is het leuke aan AZ? Het knussen van de club, dat we toch een wat kleinere club zijn en dat er wat minder aandacht voor is. En wij vinden dat eigenlijk wel, ja, wel toch wel prima. Wij gereden daar wel bij en dat je elkaar kent en weet bij wie je moet zijn. Ja, dat vinden we allemaal mooi. Wat is nou het verschil bijvoorbeeld met Feyenoord-fans? Nou, dan is nuchterheid toch wel het eerste wat in me opkomt. Dat de mensen hier er toch allemaal wat vrij nuchter in staan. Doe maar gewoon. Ik ben benieuwd of je bij ons ook mensen in de fontein ziet springen wanneer deze cup zouden winnen. Terug naar het Waagplein. Een vader zit met zijn zoon en twee dochters aan de koffie en cola. We komen helemaal uit Friesland. En AZ is onze club. En we maken er een heel mooi dagje van. En waarom is AZ uw club? Ja, dat is toch ze spelen gewoon heel mooi voetbal. De sfeer is goed. En het zijn gewoon nette, ja, het is een heel net publiek eigenlijk. En dat vinden we leuk, vinden we makkelijk. AZ heeft natuurlijk ook in het verleden successen behaald. Maar dat succes komt nu ergens anders vandaan, vertelt Theo Brinkman van het Noord-Hollands Dagblad. Eigenlijk zijn de twee grootste successen van AZ, dus de twee landstitels, die hebben ze gehaald dankzij geldschieters. 1981. Een winkel in Zaandam. Wastora bestaat niet meer, dus we mogen de naam noemen. Ja, Wastora van de gebroeders Molenaar. En toen kwam DSB, Dirk Scheringa. Ja. DSB bestaat ook niet meer. Bestaat ook niet meer. En daar heeft AZ, dat was in 2009 dat ze kampioen werden, de tweede landstitel. Dankzij het geld van DSB en Dirk Scheringa. Ja, en daar heeft AZ eigenlijk van geleerd dat het dat het zo niet meer moet gaan werken. Wat is er nu anders dan? Ze hebben de laatste jaren steeds meer geïnvesteerd in de jeugdopleiding. Ze zijn echt op eigen benen gaan staan. Hebben gezegd van we moeten onze eigen begroting rond kunnen maken zonder geldschieters. En zo hebben ze langzaam maar gestaag zijn ze gegroeid in de afgelopen 10 jaar. Dit succes is het gevolg van beleid? Ja, dat klinkt niet spectaculair, maar dat is wel hoe het is. Ja, langzaam maar gestaag stappen omhoog gezet. Als organisatie gegroeid, jonge spelers gekocht en verkocht voor meer geld dan ze gehaald zijn. Meer spelers opgeleid, betere spelers opgeleid. En daardoor meer geld kunnen genereren en dus financieel gezien stappen kunnen maken. Voorspelling voor vanavond? Ik geef West Ham meer kans. Gezien de voorsprong en gezien de spelers die zij hebben met de individuele kwaliteiten. Als het gaat kolken vanavond in het over het algemeen rustige AFAS Stadion, dan kan er wel iets moois gebeuren voor AZ. Ja. En deze wedstrijd is vanavond ook te volgen op deze zender. En dan doet Frank Wielaert samen met Jeroen Elshoff het commentaar. Ja, Frank, vorige week AZ ging toen nipt onderuit in Londen. Wat denk jij, biedt die wedstrijd hoop voor vanavond? Ja, die wedstrijd biedt wel hoop. Omdat AZ creëerde zelf niet zo gek veel kansen. Kreeg ineens die goal. Ze kwamen met 1-0 voor. Maar verder kwamen ze best aardig aan voetballen toe. En ze kregen ook de kans van West Ham om in de wedstrijd te groeien. Dat biedt wel hoop voor vanavond. Maar ze kregen bijna geen kansen. Dat is dan weer vervelend voor ze. Dus dat moet vanavond echt wel beter. Ik ben echt wel benieuwd. Normaal gesproken ben ik het ook wel met mijn collega van het Noord-Hollands Dagblad eens. Is West Ham de meest kansrijke van de twee. Maar AZ is zeker niet kansloos met die 2-1 achterstand die ze op dit moment nog hebben. Nee, en wat voor soort wedstrijd verwacht je? Nee, ik denk bijna dezelfde als in Londen. Ik denk dat West Ham heeft liever niet de bal. Dat klinkt misschien gek als je aan het voetballen bent en je wil een wedstrijd winnen. Maar soms werkt dat. En voor West Ham heeft dat gewerkt. Dus die zullen de ballen aan AZ laten. Zo min mogelijk kansen willen weggeven. En dan wachten op die paar momenten die ze zelf krijgen. Dat lukte in Londen. En dat zal in Alkmaar ongetwijfeld ook weer gaan lukken. Alleen dan is het de vraag, gaat die bal er dan wel of niet in? En kan AZ wel een kans creëren en gaat hij er meteen in? Dat lukte bijvoorbeeld tegen Anderlecht, toen ze de uitwedstrijd hadden verloren, thuis wel om meteen te scoren. Heel vroeg en meteen daarna nog een keer. En toen hadden ze de wedstrijd in handen. Dus ze kunnen het wel degelijk, de jongens van AZ. Ik ben benieuwd. Er staat natuurlijk wel echt iets op het spel. Je kunt gewoon een grote finale gaan spelen. Ja, een grote finale van natuurlijk een relatief nieuw toernooi. Maar ik heb het idee, vorig jaar, toen stond Feyenoord in de finale. Ik heb het idee dat het toen eigenlijk wat meer leefde. Maar ja, hoe bijzonder is het als AZ die finale haalt? Ja, dat is net zo bijzonder als dat Feyenoord het doet. Alleen Feyenoord is in Nederland gewoon een veel grotere club. Met een veel grotere reputatie dan AZ. AZ is ook een kleine club. Hè. Als Feyenoord in de Kuip een halve finale van wat voor toernooi dan ook gaat spelen, dan kolkt het daar. En je hoort een collega van de Noord-Hollands Dagblad ook zeggen, het is doorgaans vrij rustig in het stadion van AZ. En dat is ook zo. En dan zegt hij, als het gaat kolken, ik kan het me bijna niet voorstellen dat het daar gaat gebeuren, maar als het gaat gebeuren, zou dat op zich al heel erg bijzonder zijn. Maar ja, voor dat AZ in die halve finale staat en de finale kan halen, is zeker zo bijzonder als dat het Feyenoord vorig jaar gelukt is om die finale te gaan spelen. Dus dat verschilt niet alleen de grootte van de clubs. Dat is wel een enorm verschil. Dankjewel, Frank Wielaert. En vanavond om 9:00 dus begint die wedstrijd tussen AZ en West Ham United. Te volgen bij Langs de Lijn en Omstreken hier op deze zender. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag. Thijs van den Brink, goedenavond. Goedenavond. We gaan het in Dit is de Dag hebben over kunstmatige intelligentie. Is de wetgeving die Europa maakt tot dit moment op tijd om doemscenario's te voorkomen? En moeten werkgevers zich meer bekommeren om werknemers die bang zijn door deze techniek hun baan te verliezen? Dat zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws met Clemens Peters. Ik wens u een hele fijne avond en tot morgen. NPO Radio 1. In de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna is het dodental door het noodweer van de afgelopen dagen opgelopen tot 13. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. Het gaat waarschijnlijk nog weken duren voordat boerenorganisaties en het kabinet het eens zijn over de toekomst van de landbouw. Gisteren en de afgelopen nacht was er overleg tussen de organisaties en minister Adema van Landbouw. Er zijn 4 punten waarop de partijen het nog niet eens kunnen worden. De begrafenis vorig jaar van koningin Elizabeth heeft ongeveer 162 miljoen pond gekost. Omgerekend ruim 186 miljoen euro. Bijna de helft van dat bedrag is opgegaan aan veiligheidsmaatregelen. De koningin stierf op 8 september op haar landgoed Balmoral in Schotland.